इस बात का कोई इल्मी सबूत न खुद उनके पास है न उनके बाप दादों के पास था। बड़ी संगीन बात है जो उनके मुंह से निकल रही है। जो कुछ वो कह रहे हैं वो झूठ के सिवा कुछ नहीं।